ما هم بدأوا يشتري كده كده ما يشتري كده ما يشتري ورا صف صف अब्दुल आसिफ साहब फोन कर रहे हैं, आप फोन ही करते हैं, वो मुझे करते हैं इंशाल्लाह। आज ये हजरात साहब मदीना शरीफ रवानगी है, वाले साहब से मेरी बात हुई थी माशाल्लाह, वो मदीना शरीफ से खैर वापसी आ रहे थे, और सब हजरात हमारे दादा शेख बांग्लादेश वाले मौजूदा शेख ये हजरात मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो हमारे प्यारे नहीं वो कर रहे हैं, फोन कर लिया मतलब सरमद को कर लो अगर पैकेज हो तो। इसका नाम है गुलिस्तान तैयबा से मसरूर होगा, तो रोजाना कुछ नाशिर का अशआर पढ़ने की सआदत नसीब हो रही है इंशाअल्लाह ताला, फिर अल्लाह जल्द से जल्द नसीब फरमाएंगे। मुफ्ती मसरूर जो मेरे खलीफा भी हैं सांगड़ में होते हैं, तो माशाल्लाह आज उनकी रवानगी है, अल्लाह ताला गैब से उनका इंतजाम फरमाया, और माशाल्लाह अपने वालिदा के साथ उमरे पे जा रहे हैं आज। सच्ची तलब है अल्लाह से मांगे, असबाब नहीं थे अल्लाह ताला, किसी ने डाला उनके लिए दिल में, और माशाल्लाह वो अपनी वालदा हमशीरा के साथ आज उमरे पे जा रहे हैं एहराम बांध कर, पहली दफा जा रहे हैं। मैं कहा मुफ्ती तो है, किताबें तो पढ़ी हैं आपने, मैं किसी तजुर्बेकार से जरूर पूछ लेना एक किताबी वाला होता है एक जो उमरा करके आया हुआ है, अमेरिका बड़े अच्छे मौके पर जा रहा है माशाल्लाह, दादा शेख भी मौजूद है, शेख भी यहाँ, हमारा सांगड़ का सफर है वो वहां जा रहे हैं, हमारे इरादा हम उनके शहर जाएंगे हफ्ते को इंशाल्लाह, हमारा सांगड़ का सफर है, अरे कारी सरमत के गांव में बयान होगा जोहर में मगरिब इशा में सांगड़ में, हजरत की मुरीद है, उन्होंने अपने घर में ठहराने का इंतजाम किया। ये बहुत अच्छे शेर है, गुलिस्तान तैयबा से मसरूर होगा, अजम के बयाबा से मफरूर होगा, गुलिस्तान तैयबा से मसरूर होगा, मैं दीदार गुंबद से मखमूर होऊंगा, कभी नूर होऊंगा कभी तूर होऊंगा, गुनाहों से अपने में रंजूर होऊंगा, बफैज़े शफात में मग़फ़ूर होऊंगा, उड़ेगी हवा से जो खाके मदीना, मैं ऐसे गुबारों में मस्तूर होऊंगा। क्योंकि मेरे वालदे नहीं गए फजर की मजलिस सुनते हैं, तो बोलते तुम बड़े तड़प रहे हो आजकल, अच्छा है सऊदी अरब वाले ही तड़प जाए और मदीना शरीफ जाने के लिए, तो हमारा ये पढ़ना भी इंशाल्लाह फायदेमंद होगा, जरूर फायदेमंद तो है, क्या क्या अशआर है उनकी, तशरीह बहुत लंबी अलवा है इस फकीर के दिल में भी, तो हजरत वाला सुनी, हजरत वाला से सारी बातें सुनी, तीनों मशाइख से बहुत सारी आती है, मगर इसको अशआर में जो मजा है उसका मजा ही खत्म हो जाता है वो तशरीह अगर करने बैठ जाए। मैं रोजे पे सल्ले आला नजर करके, बदिल नूर होऊंगा बजा नूर होऊंगा, मदीने के अनवार शामो सहर से, सरापा दिलो जास मसरूर होऊंगा, मैं ममनून होऊंगा खुदा के करम का, कभी दिल में अपने न मगरूर होऊंगा, हर एक अमर मेरा है सुन्नत पे चलकर, खुदा के करम से मैं मंसूर होऊंगा, यानी कामयाब हो जाऊंगा जब सुन्नत पे चलूंगा। और हजरत वाला रहमतुल्लाह ने रात के 12 बजे तशरीफ रहते थे औहद के दामन में, मौजूदा शेख भी जो है हमारे रात पिछली दफा रात को देर से तशरीफ ले रहे हाजिर हुए औहद के दामन में, और वहां माशाल्लाह थोड़ी बहुत बातें भी इशारत फरमाई। ओहद के शहीदों के खून है वफा से, सबक ले के पाबंद दस्तूर होऊंगा, ओहद के शहीदों के खून वफा से, सबक ले के पाबंद दस्तूर होऊंगा, मदीने में जब कल्ब जा छोड़ आया, मैं महजूर होकर न महजूर होऊंगा, कुबा की ज़ियारत व नफलों से अख्तर, हर एक राह सुन्नत से पुरनूर होऊंगा, मदीने में जब कल्ब जा छोड़ आया, میں جدا ہو کے بھی جدا ہی نہیں جدا نہیں ہوں گا اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں نادن مدینہ شریف میں اٹکا ہوا ہے, کالی کملی والے کیا عمل تھا. اور قبا کی زیارت, مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ کا سنت ہے ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف سے پیدل تشریف لے جاتے تھے مسجد قبا. تو حضرت والا رحمتہ اللہ تو خیر ہم لوگ تو پیدل نہیں جا سکتے, حضرت والا ہفتے کے دن اس سنت پر عمل فرماتے تھے, ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے, کیونکہ وہاں دو نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. پہلی اسلام کی پہلی مسجد ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ ہفتے کے دن وہاں تشریف لے جاتے تھے قبا کی مسجد قبا میں. سبحان اللہ, ایسے شخص کے ساتھ اگر کوئی جائے عمرہ پہلے جو تجربہ کار ہو, الحمد للہ کا صحبت یافتہ ہمارے جیسے حضرت والا ہے, موجودہ شیخ ہے, دادا شیخ ہے, یہ سب حضرات ان کے سامنے قرآن و حدیث ہوتی ہے اور کیفیت آسانی کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ طواف کرے ہوتے ہیں, اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ, نوائب ربانی ہو گئے. قاری سرمت کو بلایا ہے, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہے, مولانا بھی ہے, ماشاء اللہ عالم بن رہا ہے. ڈاکٹری کے پہلے سال میں داخلہ لیتا ہے اس کو پہلے سے ڈاکٹر شروع کر دیتے ہیں, تو عالم بننا ہے تو مولانا سرمد ہوگا. ماشاء اللہ بیان سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کا فضل ہے, حضرت والا کی برکت ہے. ایک سانگر سے بیان سن رہے ہیں کانفرنس کال پہ, ایک مٹیاری سے. اخلاص ہونا چاہیے, یعنی ان کا اخلاص ہے, میری کوئی اس میں وہ نہیں ہے, ان کا اخلاص ہے کہ حضرت والا کی باتیں سننے کے لیے اتنی دور سے فون ملایا ہوا ہے. کیا ان کی طرف ہے, لگا یہ طرف ہم بھی نصیب فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دو ایسی آیتیں نازل فرمائی کہ اگر یہ میرے شیخ موجودہ شیخ نے تقریباً چار یا پانچ یا چھ دفعہ یہ کتاب ختم کی ہوئی, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار کا تمام دینا, اور اکثر باتیں اس میں سے ہی فرماتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بار بار ختم کریں گے تو وہ باتیں دل میں اتر جائیں گی اور بیانات میں بھی یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اگر ان کا یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کے لیے دو ایسی آیتیں نازل فرمائی, شیخ العرب العظم کی باتیں ہیں, مواہب ربانیہ سنا رہا ہوں, اگر ان کا استظہار رہے تو آدمی کو گناہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. تو بولتے ہیں ہمیں ابھی چار بسی پچاس منٹ پہ ایک جو نوجوان کا تھا, بڑی اس کی بڑی بات ہے ہمت کی, اس نے ہاتھوں سے جوانی برباد کی, بڑے دنوں سے بچ رہا تھا, مگر اس نے ماشاءاللہ ہمت کر کے بتائی, یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا فون کر لیں مجھے, کہ پانچ بجے ماشاءاللہ اس نے فون کیا, میں نے کہا تین رکعت پڑھیں, اللہ سے مایوس نہ ہو, اور ہمت تو کریں, اس وقت ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بھڑکنے والی چیز دیکھی ہوگی آپ نے, یا دل میں برے خیال پکایا ہوگا. سیٹرڈے نائٹ کو ہاتھوں سے جوانی برباد کرنی تھی, کوئی مستی سوجی حرام جبھی تو یہ ہوا, مگر یہ اس کی بڑی بات ہے کہ ماشاء اللہ اس نے اصلاح کروائی. دیکھیے شرم نہیں کی اس نے, فوراً شیخ کو میسج کر دیا. اب اس کے لیے بچنے کے لیے کتنا پیارا طریقہ ہے. اگر یہ دو آیتیں سامنے, اصلاح کے لیے دو ایسی آیتیں اگر سامنے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت اور ہیبت پیدا ہو جائے گی. اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں, ان کو سامنے اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی ہاتھوں سے جوانی برباد یا گندی فلم دیکھ سکتا ہے یا ویڈیو دیکھ سکتا ہے. یہ تھوڑی کمرے میں چھپ گئے تو کوئی دیکھ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ہر اتنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یقین بھی نہیں کر سکتے. اس استظہار سے اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت اور ہیبت پیدا ہو جائے گی کہ گناہ کی طاقت تو رہے گی, مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہ رہے گی. شرم آئے گی کہ جو ہاتھ اللہ نے دیے, جس طاقت آئی قوت آئی اس سے میں گناہ کروں. پہلی آیت ہے وہ ہوا محکم عین محکم تم, یہ ہم سب کے لیے رشوت لے رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, چلو بھائی سفید داڑھی کی آڑ میں گناہ کر رہے ہیں, کہیں بھی ہے. فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ تمہارے ساتھ نہ ہو. اپنی اصلاح کے لیے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. اب یہ اشکال ہو سکتا ہے, ساتھ تو ہے لیکن ساتھ رہنے سے دیکھنا تو لازم نہیں آتا, جیسے کوئی نابینا آپ کے ساتھ ہو, اندھا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا, مگر دیکھ نہیں رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس وہم باطل کی اصلاح فرما دی, الم یعلم بان اللہ یرا. یہ بات خاص ہے حضرت والا بھی, دونوں آیتوں میں کیا ملایا ہے مفہوم کو, کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے. جو دوسروں کو آنکھیں عطا کرتا ہے وہ بھلا خود نابینا ہوگا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. حضرت والا فرما رہے ہیں میرا شعر ہے, جو لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ ہمارے سید طائفہ شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمت اللہ فرماتے ہیں ہر صوفی بلکہ ہر مومن کو چاہیے کہ تھوڑی دیر خواہ دو منٹ یا ایک منٹ مراقبہ کر لے، یعنی آنکھیں بند کر کے اس طرح بیٹھ جائے، فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے، مغرب میں بیٹھ گئے یا عشاء میں جب موقع ملے، صرف تھوڑی دیر ایک منٹ، چلو آدھا منٹ ہی صحیح، 30 سیکنڈ ہی صحیح، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، کہ چند منٹ کا مراقبہ 24 گھنٹے کا کام دے گا، جیسے گھڑی میں چابی تو آپ آدھے منٹ میں لگا دیتے ہیں مگر وہ چلتی ہے 24 گھنٹے، وہ ہلکے سے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں قبر میں ڈالا جا رہا ہوں اور سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اس طرح ہلکا سا مراقبہ کر لیں۔ لہٰذا روزانہ چند منٹ آنکھ بند کر کے آپ اتنا سوچ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال 24 گھنٹے قائم رہے گا۔ اب جب روزانہ کی مشق سے دل میں، مشق کہتے ہیں پریکٹس سے، دل میں جم جائے گا تو پھر گناہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ نافرمانی اور گناہ چھوڑنے کا بہترین علاج ہے جو خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ کیا علاج ہے؟ پہلا علاج یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب ساتھ ہے تو دوسری آیت میں آتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، جنگل میں اچانک ایک خونخوار شیر سامنے آ گیا، خونخوار جو بھاگتے ہوئے ہرن کا شکار کر لیتے نا، اور اسی جنگل میں دنیا میں حسن میں اول نمبر آنے والی لڑکی موجود ہے اور لڑکا بھی موجود ہے، وہ آپ کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ آ جاؤ ایک نظر مجھے دیکھ لو، اس وقت کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ اس کو دیکھ لے؟ گناہ کی طاقت تو ہوگی لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ شیر تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا مخلوق ہے، جب اس کی ہیبت کا یہ حال ہے تو جس کے دل میں یہ خیال جم جائے کہ خالق شیر مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، اللہ کو کیسے ناراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس لیے ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ذکر سے اللہ سے تعلق خود بخود بن جاتا ہے، ایک نور کی پالش لگ جاتی ہے جس سے اللہ سے تعلق ہمارا ہو جاتا ہے۔ والا خبر میں ایک سائنسدان دوست نے بتایا کہ آسمان پر جو کہکشاں نظر آتی ہے، جو ملکی وے کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کہکشاں کو، اور یہ اربوں کی تعداد میں سورج ہے جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا زیادہ بڑے اور زیادہ گرم اور روشن ہے۔ ایک سورج تو یہ ہے جو قریب ہے، اور اس طرح جو ملکی وے نظر آتی ہے کہکشاں، وہ اربوں کی تعداد میں سورج ہے، سن ہے، جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ گرم اور روشن ہے، لیکن فاصلہ اتنا ہے کہ چمکتے ہوئے ذرات سے نظر آ رہے ہیں۔ 9.5 کروڑ میل پر تو اس دنیا کا سورج ہے، جو اتنا بڑا نظر آتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ کہکشاں کے سورج کتنے فاصلے پر ہوں گے۔ حضرت والا سائنس پڑھا رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تارے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ بے شمار سیارے فضا میں تیر رہے ہیں، یعنی وہ سن کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگا لو کہ وہ خلاق عظیم کیسی عظمت اور کیسی شان والا ہے، اور کتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کی ہے۔ لہٰذا جب سجدہ کرو تو ذرا سوچو کہ کتنے بڑے مالک کے سامنے میرا سر ہے۔ کبھی یہ بات سجدے میں یاد آ جائے تو اتنا مزہ آ جائے گا، اتنے بڑے مالک کو میں سجدہ کر رہا ہوں، اور اس کو جس نے اتنی ساری کہکشاں بنائی، اتنے سارے ہزاروں کروڑوں اربوں سورج بنائے، سائنسدان نے بتایا اربوں سورج ہے ایسے، اس سے ہی بڑے بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی تحنیک ادا کی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور چبا کر ان کو چٹا دی، پھر یہ دعا دی اللہم فقیہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا، لوگوں میں اس کو محبوب کر دے۔ دعا کے ان دونوں جملوں میں کیا ربط ہے؟ حضرت والا فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میرے قلب کو عطا فرمایا، اگر کوئی فقیہ ہو، دین کا علم رکھتا ہو، لیکن لوگوں میں محبوب نہ ہو، کوئی اس سے دین نہیں سیکھے گا۔ اس لیے حضرت والا فرما دے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے رہے تاکہ گھر والے دین سے قریب ہوں، اگر لڑائی جھگڑا کریں گے تو کوئی شخص دین نہیں سیکھتا اس سے۔ اگر لوگوں میں تو محبوب ہے، اور ایسے شخص سے پھر گھر والے بعد میں اتنا متاثر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے، میں اپنی حضرت کی بات کر لیجئے، پورا گھرانہ ان سے بیٹھ لے کہ محبوبیت ہے، ہمیں دینی سمجھ بھی دی ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مومن صاحب کا تو معلوم ہے، اور محبوبیت بھی دی کیونکہ اخلاق ایسے ہیں گھر کے اندر، اگر ہمارے اخلاق خراب ہوں گے تو گھر والے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت والا فرما رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ میرے قلب کو عطا فرمایا، اگر کوئی فقیہ ہو، دین کا علم رکھتا ہو، لیکن لوگوں میں محبوب نہ ہو، تو کوئی اس سے دین نہیں سیکھے گا۔ اگر لوگوں میں تو محبوب ہے لیکن فقیہ نہیں ہے، علم دین نہیں رکھتا، تو بدعت پھیلائے گا، کیونکہ علم نہ ہونے سے الٹے سیدھے مسائل بتائے گا۔ کہ بس چہرے کا جاری والا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ لو ہو جائے گی. ارے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. الٹے سیدھے بس اب وہ خان سے وہ بی بی صاحبہ پڑھی ہے بس نماز. اب محبوب ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو قبول تو کریں گے اور اس طرح بدعت پھیل جائے گی. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا کیسی جامع ہے, لہٰذا ہم لوگ اپنے لیے بھی مانگا کریں. اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس, اے اللہ مجھے دین کا فقیہ بنا اور لوگوں میں محبوب فرما. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ حجرے کے اندر حضرت نے فرمائی تھی گلشن اقبال 9 بجے عشاء کے وقت. چھوٹی سی باتیں حدیث پاک میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے, جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہوتا ہے کیا ان لوگوں کا حساب بھی ہوگا؟ حضرت والا فرمائے جواب یہ ہے, سایہ عرش عطا ہونا بہت بڑا اکرام ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز عطا ہونا خود دلیل ہے کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. حساب ان سے لیا جائے گا جن کو وہ سایہ نصیب نہیں ہوگا. اور جہاں سایہ ہوگا سایہ ہے وہاں حساب نہیں ہے, جہاں حساب ہے وہاں سایہ نہیں ہے. اور جن کو قیامت کے سایہ عرش الہی مقدر ہے, جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے عرش الہی کا سایہ لکھے گا, ان کو دنیا میں بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا. آج نوجوانوں کو الٹی سیدھی باتیں چیلنج کی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اس پہ یقین ہونا چاہیے. یہودیوں نے ایسی چال چلی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, فیس بک ٹویٹر وغیرہ پہ, کہ سب کا یقین اٹھ گیا قیامت پر, اللہ تعالیٰ پر, بس نو رولس نو ڈھونڈس. پتہ نہیں کیا شرٹ پہ لکھا ہوا تھا, میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا کسی کے. یعنی ایسا لگا مسلمان ہو بڑے کوئی رول ہی نہیں. ارے جب کلمہ پڑھ لیا تو رول ہے, اللہ تعالیٰ کا رول چلے گا. اور خوب مزے سے لڑکیوں کے چکروں میں رہو, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں, ایک دم سے عذاب آئے گا. پھر جن کو قیامت کے سایہ عرش الہی مقدر ہے, جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے عرش الہی کا سایہ لکھے گا, ان کو دنیا میں بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا کریں گے. یہ حضرت والا کا الہامی مضمون ہے. جس بیٹے سے ابا خوش ہوتا ہے وہ اگر مالدار ہے تو پردیس میں بھی اس کو اچھا خرچہ بھیجتا ہے, اچھا کھانا, اچھے کپڑے, اچھے مکان کا انتظام کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا آرام سے رہے. اللہ جل شانہ جس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اس کو دنیا کے پردیس میں بھی آرام سے رکھتے ہیں اور چٹائیوں اور بوریوں پر لطف سلطنت عطا فرماتے ہیں. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. سبحان اللہ. خدا کی یاد میں بیٹھے وہ سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. اس کے دل میں ہر وقت ایک غیر فانی بہار رہتی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, بالکل جو مزہ حضرت والا کے پاس یہاں پر ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. دنیا کے رنگینی والوں کو دیکھ لیا جو صرف بیٹھ ہیں حضرت والا سے مگر دین پہ نہیں چلتے, صرف حضرت والا سے, ہمارے مدینہ شیخ سے, حضرت والا رحمۃ سے بیٹھ کے مگر دین پہ نہیں چلتے. ان کے پیسے تو ان کے پاس تھے, ان کے قریب رہ کے دیکھا بےچارے, وہ بھی حضرت سے آ کے بولنا تھا سکون نہیں ہے. پیسے تو ہم کما رہے, ٹوپی بھی پہن لی مگر سکون نہیں ہے ہمیں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے شیخ سے وہ درد دل حاصل نہیں کیا. اس کی دل میں ہر وقت ایک غیر فانی بہار رہتی ہے. میرا ایک شعر ہے حضرت والا فرما رہے, زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. سبحان اللہ. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. کیوں؟ جب زندگی کا مالک خوش ہوگا تو زندگی پر زندگی برسا دے گا, اور جب زندگی کا خالق ناراض ہوتا ہے تو ایسی زندگی پر موت برساتا ہے. ایسا شخص اسباب راحت میں, پھولوں میں, بہاروں میں, ڈالروں میں, پونڈوں میں, ریالوں میں پھون پھون چلاتا رہتا ہے اور مصائب میں گھرا رہتا ہے. بال بچوں کی بغاوت, بیوی کی نافرمانی, ہر کام میں پریشانی, غرض ہر طرف بلاؤں کا ہجوم ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. نگاہ اقربا یعنی قریب لوگوں کی نگاہ بدل گئی, دوستوں کی نگاہ بدل گئی, کیونکہ اللہ کی نظر بدل گئی نا تو سارا جہاں کی نگاہ بدل گئی. اور اگر اللہ کو خوش کر لیا تو وہی لوگ انشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ فین ہو جائیں گے. انگلش میں بولنا پڑتا ہے. سعودی عرب میں اقامے کے لیے کفیل بنانا پڑتا ہے, وہ ضروری ہے. میں نے وہاں کے بعض دوستوں سے کہا کفیل میں کاف تمثیلیہ یعنی مثل فیل, کفیل مثل ہاتھی کے مضبوط اور تگڑا ہو, ورنہ جو کفیل خود کفیل نہیں ہے وہ کفیل دیگراں کیا ہوگا. کفیل مثل ہاتھی کے ہوتا ہے یعنی. بس چھٹی کر رہے ہیں شام میں پہلے. اللہ والوں کی ایک ایک لاکھ اللہ والوں کی صحبت ایک لاکھ سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے. اس کی وجہ حضرت ثانی رحمت اللہ ملفوظات حسن العزیز میں بیان فرمائی کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن مردود ہونے سے بچ نہ سکا. ٹوپی کا ہے, ٹوپی کون کراؤ. لیکن اللہ والوں کا صحبت یافتہ مردود نہیں ہوتا, یہ بڑی خاص بات ہے. گناہ کا اس سے صدور تو ہو سکتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہو سکتا. ایمان انشاءاللہ اس کا سلامت رہے گا, اس کو پتا ہے کہ بھئی میں حق پر ہوں, بولے گناہ ہو رہے مگر اس کا خاتمہ اس کا اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہ بڑی خاص بات ہے. اللہ والوں کا صحبت یافتہ گناہوں پر قائم بھی نہیں رہ سکتا, توفیق توبہ ان کی برکت سے نصیب ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ صحبت اہل اللہ میں جب یہ اثر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خروج سے حفاظت کی ضامن ہے تو پھر وہ اس عبادت سے افضل کیوں نہ ہوگی جس میں یہ اثر نہ ہو. حکیم الامت نے اس کی کوئی دلیل نقل نہیں فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے, اب حضرت والا کیا فرما رہے, ایک حدیث مجھے یاد دلائی جو حکیم الامت کی ارشاد کی دلیل ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, من احب عبدا لا يحبه الا لله, جو شخص کسی بندے سے یعنی کسی اللہ والے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. ملا علی قاری لکھتے ہیں, وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا وفيه اشاره الى بشارت حسن خاتمہ. حلاوت ایمانی اس قلب کو عطا ہوتی ہے کہ کبھی اس دل سے نہیں نکلتی. سو تو ہی رہے, کوئی سو ہی نہیں بھائی, بہت قیمتی بات ہے. جس کو ایمان کے حلوہ مل جائے تو اس کو کیا اور کیا چاہیے زندگی میں. کبھی اس دل سے نہیں نکلتی, جب ایمان کبھی دل سے نکلے گا ہی نہیں تو اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے. اور دوسری دلیل بھی بخاری شریف کی ہے, ہم الجلسا لا یشقی جلیس ہوں, یہ اللہ والے ایسے پیارے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ, ہم لوگ الحمد للہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں حضرت والا کی مجلس میں, تو انشاءاللہ ہمارا بھی شقی نہیں ہوں گے, ہم لوگ بدبخت نہیں ہوں گے. جو اللہ والا ہو جاتا ہے, یہ حضرت والا کی رات کو یہ خط کا جواب دے رہا تھا, پانچ چھ پیج یہ خاتون نے لکھ دیے, کا جواب دے دیا میں نے. وہ انہوں نے کسی اور کو نہیں, کسی پیر کا ذکر کیا, میرا بچہ اس سے جڑا, اسے ٹخنے کھل گئے, چہرہ نورانی ہو گیا, کالی داڑھی آ گئی, سفید کرتا, میں وہ والدین کو چھوڑ کے چلا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اور اس نے انگریزی تعلیم, ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ پیر نہیں تھا, پیڈ تھا وہ. ہمارے ابا کے ڈاکٹر چھڑواتے ہیں بتائیے, کوئی انجینئر بننا چھڑوایا کسی کو, کسی کی جاب چھڑوائی. تو ان خاتون نے خط لکھا, تربیت بیچاری نہیں نہیں ہوں گی خاتون بیت. میں نے ان کو لکھا وہ تربیت یافتہ ہو, کوئی سچا اہل حق کا نہیں ہوگا. اہل حق کا کوئی مشائخ, کوئی سچا بڑے سے بڑا مفتی اور عالم ایسا نہیں کہتا کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیں, ڈاکٹر چھوڑ دیں. والدین کو چھوڑ کے وہ لڑکا بھاگ گیا کہ مجھے تو انگریزی سے نفرت ہو گئی. اللہ کیا فرما رہا ہے, جو اللہ والا ہو جاتا ہے, حضرت ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں, حضرت والا سے بات سنی, 5:45 پر خانقاہ شرافت گنج ڈھاکہ میں, یہ حضرت والا نے بات فرمائی تھی ڈھاکہ میں. اب ڈھاکہ میں مزہ آ رہا ہے لانے کی, ہمارے دادا شیخ ہوئے ہیں. یہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی لذیذ کر دیتے ہیں. اس کو اللہ کی نعمتوں میں, روٹی میں, کپڑے میں, بیوی بچوں میں, اپنی تجارت میں زیادہ مزہ آتا ہے. دیکھیں آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اپنی تجارت, کیونکہ نعمت دینے والے سے اس کا رابطہ اور تعلق صحیح اور قوی ہو گیا. جبکہ وہاں تعلق تو قوی بھی نہیں ہے, ڈھیلا ڈالا سے تعلق ہے. اور جو اللہ سے دور ہے وہ دنیا تو پا جائے گا لیکن دنیا کا مزہ نہیں پائے گا, کیونکہ جس نے دنیا بنائی ہے اس سے یہ دور ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. جس نے کوئی مکان بنایا لیکن مکان میں رہنے والے کو مالی مکان سے بھی تعلق اور محبت نہ ہو تو بتائیے اس کے مکان میں مزہ آئے گا. مالی مکان سے اگر خوب محبت ہو پھر اس کا مہمان بنے تو مزہ آتا ہے, اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے مکان میں بھی مزہ نہیں آتا. بس جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں بھی مزہ ملتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں وہ مزہ نہیں پاتا. اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کثرت سے دے دے پھر بھی وہ مزہ نہیں پائے گا. لہٰذا جو لوگ اللہ کی محبت نہیں سیکھتے ان کی زمین میں, ان کے کاروبار, ان کے شاندار مکان سے ان کو وہ مزہ نہیں ملتا جو اللہ والوں کو ملتا ہے. اللہ والوں کو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں مزہ ہے, دنیا میں بھی ان کو مزہ ہے, جنت میں بھی مزہ ہے. زمین سارا حضرت کو دیکھ لیجیے کیسے مزے سے دال بھی کھاتے تھے, کیسے وہ بنوا کے تین تین گھنٹے بنوا کے کالی والی دال, اس میں مزہ لیتے تھے ماشاء اللہ, چٹنی کے ساتھ کھا رہے ہیں. یعنی ہم لوگ گھر میں وہ مزہ نہیں آتا, جو ہمیں میس آ رہا تھا تو دیکھ کے وہ فرماتے ہیں تھوڑی سی دال ہماری پلیٹ میں ڈال دی, وہ جو مزہ آتا تھا وہ, کیونکہ وہ ان کو مزہ آ رہا ہے, اللہ والے تھے ان کو. موجودہ شیخ کے بعد بھی جب کھانا آتا ہے وہ ان کی اسپیشل جو ٹیبل اوپر رکھی ہوتی ہے, آپ کبھی آئے نا ہفتے پار کو حضرت کے ساتھ کھانا کھائیں, بڑا مزہ آئے گا. اس میں سے کبھی آخر میں سے پورے دسترخوان میں سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں اپنی ہوتی ہے تو اس کی باتی تھوڑا سا جو ملتا ہے اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے. شیخ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طرح. چلو ڈھائی بجے بھی علی صاحب کے گھر مجلس سے حامد اتنی تو سائیکل چلا لی, اب دوبارہ چلانی ہے دعا کر لیتے اللہ کا سر. اب دیکھیے ایسے ہم والا ہمارے ساتھ اپنے بچوں کی جو دین پہ کوشش کر رہے ہیں چلنے کی جائز خواہشات پوری کرنی چاہیے. جیسے آپ اس نے بولا مجھے سائیکل میں ہارن لگوا دے, چلو بھائی ٹھیک ہے رات کو لے کر آ گئے, کیونکہ اگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں کریں گے پھر کہیں اور چلے آئیں گے. پھر دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور یہ ماشاء اللہ حافظ, کل سے اس کا حفظ بھی شروع ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو سچا اللہ والا حافظ بعمل بنائے. حافظ بنانا کوئی کمال نہیں ہے, وہ تو لوگ بنا ہی دیتے ہیں, اس کو برقرار رکھنا اصل کمال ہے. وہ برقرار ہی جب رکھے گا گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا اس کو موبائل سے بچائیں گے. اگر میں نے موبائل رکھ لیا واٹس ایپ کی وجہ سے یہ بچہ بچ پائے گا؟ میں جب دفتر گیا ہوں کہیں نماز پڑھنے گیا ہوں تو لگے گا ایک ویڈیو گیم کھیلنے میں. ویڈیو گیم کھیلو گے؟ شاباش. تو ماشاء اللہ جائز خواہشات بچوں کی پوری کر سکتے ہیں اگر اللہ نے پیسے دیے. نہیں دیے تو وہی چیز کم پیسوں والی دلا دیں, ضروری نہیں کہ اگر وہ 150 کی 60 والی نہیں ملتی ہے. اب دعا کر لیں اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو سچے اللہ والا بنا دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس, دین کی سمجھ عطا فرما, لوگوں میں بھی فرما دیجیے اللہ, عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما, نفس کی حرام خواہشات کو دبانے کی توفیقات سے نوازش فرمائیے. اور یا اللہ جیسے اللہ والوں کو دنیا میں مزہ آتا ہے وہ ساری مزے لکھتے ہیں دنیا کے, اور دنیا داروں کو جو گناہ کرتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا, تو ہمیں بھی مزہ عطا فرما دیجیے. ہم اللہ والے تو نہیں ہیں مگر اللہ والے بھی صحبت میں بیٹھنے والے, ان کے غلام بھی کہلانے قابل نہیں مگر الحمدللہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تو ہم پہ بھی فضل فرمائیے, ہمارا اکرام فرمائیے ان پیارے ایسے پیارے اللہ والوں میں سب کے. ہمیں بھی اللہ والا بنا دے, ان کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرات لگے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ مجدد زمانہ تھے ان کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرات لگے ہیں, اور قلندر زمانہ جو حضرت والا فدا تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں سے خاک کے ذرات لگے ہیں, انہیں اتنی شفقتیں فرمائی, نظر عنایت فرمائی. موجودہ شیخ بھی اتنی شفقتیں فرما رہے ہیں, ہم تو اس قابل نہیں کہ ڈنڈے مارے جائیں. اللہ والے اتنی شفقتیں کرتے ہیں, اپنے سے چپکا کے رکھتے ہیں, مسکرا کے دیکھتے ہیں, اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں تو ہم فری ہو جاتے ہیں, اور اپنی اسلامی کرواتے ہیں, ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں ہم اور زیادہ ان پہ فدا ہو جائیں, اور ان کی شفقت کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں, اور عزت کو دانت لگا کے اپنی اصلاح کروائیں. اللہ ہم سب کو فضل فرما دیجیے, حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق دیتے ہیں, خون تمنا کی توفیق دیتے ہیں, اچھے اخلاق نصیب فرما, غصے میں پینے والا بنا, بدفیلی اور زنا اور شراب سے بچا, ہاتھوں کی ذہانی برباد کرنے سے بچا, گندی سائٹ سے بچا, انٹرنیٹ کے حرام انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے, دجال اور عورتوں کے فتنوں سے, لڑکوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں, بچوں کی حفاظت فرمائیں, گھر والوں کی حفاظت فرمائیں, ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائیں, ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے اپنے گھر والوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما, چڑچڑا پر غصہ جھڑکنا نہ ہو, یا اللہ فضل فرما دیجیے, اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجیے, غصے کو پینے والا معاف کرنے والا بنا, بھائی بہنوں میں آپس میں محبت قائم فرما دیجیے, ایک دوسرے کو شفقتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, دلوں کو جوڑ دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے, آپ راضی ہو جائیے, باعمل مسلمان بنا دو, سچا اللہ والا بنا دے. اے اللہ میں معاف فرما دیجیے, نمازوں قائم کرنے والا بنا دیجیے, جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے. ہمارے مشائخ اس وقت روزہ مبارک کو حاضری بھی نکل گئے ہیں, نکلنے والے ہیں, آپ ان کی حاضری کو قبول فرما اور ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال لیجیے, ان کو خود سے خود کام لے لیجیے. اللہ دونوں مشائخ سے جتنے حضرات گئے ہیں خود ان کے عمرے کے سفر کو اور روزہ مبارک کے سفر کو آسان فرما, قبول فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, ہماری بھی حاضری کا غور سے انتظام فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں بیمار ہو, اے اللہ سب کو صحت عطا فرما, صحت کاملہ اجرم سجرم, ان کے رشتے نہیں آئے جوڑ کے رشتے عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, جن کے رشت میں برکت نہیں کاروبار نہیں چل رہا ان کاروبار برکت دے دیجیے. اے اللہ جس کی جو جائز حاجت پوری فرما, جو بھی اولاد ہے ان کو نیک سوالے اللہ والی اولاد عطا فرما, جن کو اولادیں دی ان کو نیک بنا دے, اللہ والا بنا دے, جیس فرما لے, ہمیں بھی جیس فرما لے, ہمارے گھر والوں کو بھی جیس فرما لے, حضرت والا برابر بھی آرام فرما لے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے, ان بزرگوں کے صدقے اللہ ہماری بگڑی بنا دے, دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے, اور عائش کا سایہ نصیب فرما دیجیے, اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے, معاملات درست فرما دیجیے. اور یا اللہ جو عورتیں پریشان ہیں اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے, سسرال کی پریشانی وغیرہ, خطوط وغیرہ خون وغیرہ ہو، اللہ فضل فرمائی، آپس میں دلوں کو جوڑ دیجیے، خوب محبت کے قائم فرما دیجیے، غیب سے اللہ یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور یا ادب کے سب کے آپس میں خاندان والا محبت قائم فرما، دلوں کو جوڑ دیجیے، رنجشیں ختم فرما دیجیے، صلی اللہ علیہ نبی امین فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہوگی نشر ہے؟